الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جول بتجي بجول بجول إن تجي جول تكدي بندرابي سيلب إن كجاني كون نون هو حج ينكوب دات إن إدواو دات إن إدواو إن يعقد إن جول إود مجرى ذكر جمعت الله سبحانه وتعالى. ودو درس نون كو إسبيشيال sabu dido nyalawmaaji wona nyalawmaaji normal ko nyalawmaaji special nyalawmaaji chubadi nyalawmaaji Allah nyalawmaaji hesdinde kadi tuuba e bandiraabe sehilay sappo task en pertinade hen hande ko nogas e jeyi saftorandu wona humtorandu saftorandu e inam so korka mai riftun hen e riftun hen hade task bandiraabe sehilay hande ko nogas e jeenay nogas e jeenay minen to leydi amen to nela sallallahu alaihi wasallam wi nyalawmaaji ganduda dewal Allah ni yida hen buri yideede fof Allah buri yidde dewal Allah fof ko yidi nyalawmaaji sen ndabbe kini woni nyalawmaaji sappo Dhulhijj be bi ya Rasulullah hayso neddo yalti omo fella e lawol Allah o yi hayso felle lawol Allah hay pelludo lawol Allah an buri hewdo baraji sona non jaltudo o artani puccu makko artani jawdi makko artani fitanu makko artani on jidi do nyalawmaaji onen gandi fellude rukkunde fitta andu mum Allah no way mawnude jangtaade Allah sakkaade jukkude ndam julde horde e dido nyalawmaaji buri dum do fo sona jaado non kanyum artani fitta andu artani jawdum artani o montu Bukhari tongode makko 969 odo das jidi wadde ko tobbere tobbere mbale ene rabbida kade famno dum do fitti non ko ngidden halde ko ndedo tobbere wonande bawdo horde hen yo hor hen bawdo sakkaade yo sakkaaken cheikh usman hadama bennute debbo non ngadda keptido do e balde chapanay kanko juulani o mo way danje baraji mo way danje baradi hunuko makko nangaka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahumma salli ala muhammad kala e zikru yo wadum subake kiide o way nyambinde miskin jaktudo jaddo o wildire mo xamno o jokka en dam makko dewe Allah ene keewi gor fof ko Allah newno dum e dewal Allah ko dum wadata bandiraabe seyraa dido nyalawmaaji non tuubanen Allah ko adi fof tuubanen Allah kesdin hakkunde men Allah bandiraabe seyilaabe e naam tobbere didi birnde nela sallallahu alaihi wasallam bi duaw fo ko duaw nyande arafa buri mina anna baabe fo ko min kaale adibe be e watindi be fof buri mojjide kongude buri mojjide duwa fof ko odo duwa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir o mon tadmidi tongwad mak 3585 duwa fof ko duwa nyande arafa buri o duwa ko biyata la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir ay do hajjen ko dadani mo do en so hajjen ke bandu mum dadima o monto makka o monto madina o monno mango o monno safa o monno marwa an berne ma yi won ton so neddo wadanno nafilaji o runki wadde nafilaji di o sallani wala o danim o mo windene baraji di hande o selli fu wala hande arti fu innamal a'mal binniyat makkiyan ko be ngabbi be bangima be dogi an ay hani hadma yat ka sellan hadma yat ka waaw awinda nan baraji ken usman ne sallen sello ne ra sallallahu alaihi wasallam on expedition e wonde dangal o yimbe nan madina kala ciangol tajgol kala tulde ngabudon kala don dewdon kala don jodon gel e be jogi baraji di be bi ya rasul ibn madina o ya o wi aha hadi be danji dido baraji hadi be yadure men ko be jogi ngantu an jogi do ngantu o a danyi baraji bandiraabe seyilaabe tobber tatabirnde bandiraabe seyilaabe ko korka nyande arafa en kalin dum darso hiccenko korka nyande arafa ena yafo bakar bennunde e bakar keddido bandiraabe se woni hirani heddinde duubi didi duubi adan e duudu watinde dido duubi didi njafeda hen bakar bandiraabe sel en kali non bakaruji bondidi ma tuubane e na tobere tara birnde wala nay birnde on ganni yido layyade babirado galle o ko babirado layyoto kanko so mo layyo waase mo holtata cegneje wala fembo dum toddaake bibbe be wala debbo sona so be jidi danje baraji di e nan on ganni yido layyade so lewru hajjo naati o holtata ko segereji makko o femborta dum non pembode gel jiddo fembade fo yo fembo hande gillo tajje sukun mu fu yo tajje hande bandiraabe seylabe hande biidan hande ko nokase jeenay lewru zilhijja to leydi to gonmi to bandiraabe seylabe eynam joni no cheno usman e ko holko yonata e layyaaji holko nelaado wi dido nay jonata layya njawdi walla ngari walla mbewa ko dokkidi odon gani ko gede nay layyate ma woni ngeloba ma woni nagge ma woni mbalu ma woni mbewa ko dido fasongaji yo won nagge yon mbewa yo won ngeloba ko e fason ngeloba wona ngeloba e fason ngeloba enan ko dokkidi ha ganda dokkidi golgol suudaki ene feñi yonata layya ko lajjata ngaduda lajgol gol suudaki ene feñi yonata layya ko sallani ha fuji ha ne feñi yonata layya ko ganduda ene fuji wana nyaw fuji ene fuji ha ala mbu woni jiide ngala mbu yonata layya bandiraabe sehilabe enam en kari layyere ko nagge layyere ko ngeloba layyere ko mbewa layyere ko mbalu bandiraabe sehil e galle mum e cheno usman riftine en kam ganduda nofurum ene tajgol mangol ene kuppa hakkunde wiya dum do yonata ko allahdu mum taji non ene yona sona taw non ko taji allahdu ko ene nyawi ha addu dum nyawde ha addu dum fojje aha kono tan allahdu taji ala dum do bonnata bandiraabe sehilabe hadata layyete duubi di ngeloba se dañi duubi joyi ene layye nagge wala ngari so dañi duubi didi ene layye mbalu so dañi lebbi jeegum ene layye mbewa wala ndamdi so lañi hitande ene yona layya bandiraabe sehilabe enam cheerno men ben Uthaymeen o namdama minen commune galle goto miirade mawnirade gorko minen kodde galle goto minen kodde appartement goto minen dendi courant minen dendi ndiyam minen dendi soppukanji minen dendi mafe minen dendi ndiyam minen dendi fof minen dendi dépasse mbale laye goto ene yona min o laye goto ene yona on hayson ngoni e non e bibbe mun e rek mo fof laye goto ene yona mi watta miirade e mawnirade worbe kamedina fof liggo kono kambe koddi kambe ndendi nyamde kambe ndendi ndiyam kambe ndendi kosam kambe ndendi fo dépense mabbe ko goto layya goto ene yonabe ko dum do ban Uthaymeen wi bandiraabe sehilabe wi ene yonabe layya goto layya kadi ganden ko sunna wana farilla kono wonande bawdo hirsudo so hirsani o oppi sunna nelaado tenkudo sabu dum do biira on bawdo hirsudo o hirsani horo artu pummirgal amen bandiraabe sehilabe e naam dido nyalomaaji kollen Allah nundal men e peewal men e yiddi en Allah الذي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب mawninde ritujo Allah hormade dum ko hulde Allah jeya bandiraabe sehilabe enam de do nyalomaaji en kajjani kono kebbinan ko jangtorden Allah en biina du'a fu butengu du'a arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir eden joge sunna mo ganduda belsindaado wala goppaado e jamaaji men ko teskimi ko dido nyalomaaji hajju nyande jamma arafa hankati caggal juuluju jeyidi de cilminda fodo abide la ilaha illa allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamdu bi anna labitati allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamdu caggal futur bi anna labitati caggal geedi bi anna labitati ha nyalomo battidide e julde o gila wendo ko arafaran ha nyalomo battidide o sunna ko goppaado bandiraabe sehilabe mbasen oppude sunnaaji nela sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas wi ngandanomi nelaaden cilmini tan ko be bamta daade mabbe e zikru kono non be mbadaani groupe e mbadde zikru ala gorfo ne wadde hore mum sa silmini tisbar en salmiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir bi allah bisafa cagal futur biya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir ndo fo en salalla bi sappo ko do dande bamtere e jantade allah bandiraabe sehilabe enam joni non cheno usman ko dido takbirale be sikdo kaden ko hala do ko feewi hen ko leeri hen ko tawfik allah ko feewani ko jejjirmi ko mina shaytan aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim